آروم افشار. لحظی کاش کمی صبر کنی به خاطر من، مرهم حال دلم باش طبیب ماهر من. از حال دلت با خبرم کن، ای وای.